NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van oud-premier Dries van Agt. Rutte noemt Van Agt een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. De twee spraken regelmatig met elkaar. Rutte zegt dat vriendschappelijk contact zeer te gaan missen. Van Agt was premier van 3 kabinetten van 1977 tot 1982. Daarvoor was hij minister van Justitie. Dries van Agt overleed op een zelfgekozen moment samen met zijn vrouw. Ze waren allebei 93. De PVV, VVD en BBB hebben vanochtend zo'n anderhalf uur bij elkaar gezeten om over de formatie te praten. Volgens VVD-leider Jessel Gus was de centrale vraag: wat nu? Nou ja, we zijn echt aan het kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk verder. Want uiteindelijk heeft het land wel nodig dat we bezig zijn met problemen oplossen. Dus daar gaat het dan over. Gaat u dit weekend nog door? Wellicht als dat nodig is. Ik ken mij, ik werk elke dag door. Volgens PVV-leider Wilders wordt er in ieder geval komende maandag weer gepraat. En Ajax moet het de komende weken doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn. De aanvaller is uitgeschakeld vanwege een hamstringblessure die hij opliep tijdens een training. Daardoor mist hij in ieder geval de uitwedstrijd tegen Heerenveen komende zondag en de dubbele ontmoeting met Bode Glimt in de Conference League op 15 en 22 februari. ANWB Verkeersinformatie. Je hebt een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven staat 8 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Oekraïne loopt de spanning aan het front verder op. In het oosten, bij Avdiivka en Kropiansk, stomen de Russen op. En te midden van dat alles heeft het Oekraïnse leger een nieuwe opperbevelhebber. Intussen voert Amerika de druk op de Venezolaanse president Maduro op om nu eindelijk eens vrije verkiezingen te organiseren. Waarom doen de Amerikanen dat? En is Maduro eigenlijk onder de indruk? Hij zette de afgelopen tijd alles op alles om de kandidaat van de oppositie in Venezuela uit te schakelen. Dat straks, maar we beginnen aan het front in Oekraïne. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De spanningen aan het front daar in Oekraïne lopen op. De aanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Avdiivka worden steeds heftiger. En dan is er dus ook nog die belangrijke machtswissel binnen de Oekraïnse legertop. Een nieuwe opperbevelhebber moet de strijd gaan leiden. Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen is net terug uit Oekraïne. Welkom, Michiel. Dag, Sophie. Goedemiddag. Ja, je bent net terug uit het land. Laten we in Avdiivka beginnen. Je bent net zelf ook in die stad geweest. De burgemeester luidt daar nu de noodklok over de toestand in de stad. Waarom doet hij dat? Nou ja, hij noemde een paar details en die zijn voor mij interessant. Ik was er inderdaad half november of iets na half november in Avdiivka. Toen woonden de mensen die daar nog zijn onder de grond in de kelders. Ik heb er toen ook voor jullie een reportage over gemaakt. Een van de details die deze burgemeester noemde is dat er de laatste anderhalve maand 600 vliegtuigbommen zouden zijn neergekomen op de stad. Ja, toen ik er was, toen leefden de mensen onder de grond om te schuilen voor artillerie. En dat vloog daar veelvuldig heen en weer. Daar heb ik zelf ook getuige van geweest. Maar vliegtuigbommen, die rijten gewoon een heel gebouw aan stukken. Dus en dan ben je in de kelder ook niet meer veilig. Dus de Russen die willen die stad dus inmiddels zo graag hebben en zo snel ook. Dat ze dus op deze tactiek zijn overgegaan. Ja, en Michiel, om een beeld te krijgen in Avdiivka, hoeveel mensen wonen daar nu nog? Nou, ik begrijp volgens de burgemeester nog ongeveer 900... hij noemde zelfs een heel precies getal, 935. Dat komt eigenlijk overeen met het getal wat ik toen hoorde, rond de 1000. En ik denk dat dat klopt. Ik denk dat de mensen die er toen waren, dat we zeggen de tweede helft van november, die zijn ook niet weggegaan. Ik weet dat er nog steeds geëvacueerd wordt, althans pogingen gedaan. Dat zijn echt enkelingen die dat doen. Een dag of 4 geleden was er ook zo'n volunteer. Die was op weg naar Avdiivka. Bij de rand van de stad kreeg hij een kamikaze-drone op zijn auto. Die dingen worden natuurlijk meestal afgevuurd op militairen. Dit keer op een wit busje, een volunteerbusje, die mensen kwam ophalen. Hij raakte zwaar gewond, maar leeft gelukkig nog wel. Maar van zijn busje was niks over. Ik denk dat er nu eigenlijk geen vrijwilligers meer zijn die dit willen doen. De man met wie ik meereisde in november... En kapelaan Oleg Tkachenko, die gaat ook niet meer. Weet ik nou, ik weet als hij niet meer gaat, man met 10 jaar frontervaring, dan is het echt heel erg. Maar goed, die burgemeester luidt nu dus de noodklok. Er is dus nog een burgemeester. Wat hoor jij van jouw contacten over de situatie voor de mensen die daar nog zijn in de stad? Nou ja, de burgemeester sprak, en dat is opvallend, hij sprak wel vanuit Avdiivka. Dus hij liet zich filmen. Gisteren was dat in tussen de gebouwen van Avdiivka, op de meest veilige plek, denk ik. Maar ja, die situatie is natuurlijk onbeschrijfelijk. Kijk, hij zei daar niet zoveel over. Hij zei dat er nog geprobeerd wordt te evacueren. Hij ontving ook een aantal mensen die vanuit de meer dorpsachtige zone in het noordoosten van de stad waren gevlucht naar het stadje zelf toe, om tussen de gebouwen nog enige veiligheid te vinden. Een deel van die mensen, zei hij, zou naar Rusland al. Die straten die zouden zijn bezet al geworden door de Russen. Die zouden naar Rusland zijn vervoerd of naar Donetsk. En die zouden daar verhalen hebben gehouden over hoe slecht Oekraïne was voor hen geweest. Een soort propaganda worden ze gebruikt. Dat vertelde hij ook. Ja, de mensen die naar het centrum toevluchten, die wilden zelfs vanuit daar nog niet weg. Ik denk dat de mensen die ik in november heb ontmoet, die willen niet weg. En die laten zich daar eigenlijk, achterlaten. Daar komt het eigenlijk op neer. Die hopen gewoon dat met de verovering door de Russen, die inderdaad op handen lijkt te zijn van de stad, die hopen daarmee dat het toch dat het schieten ophoudt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dan is er die andere plek in het oosten, Kupiansk. Rusland zou daar 500 tanks inmiddels verzameld hebben. Wat is daar het laatste nieuws? Ja, dat is inderdaad het laatste nieuws. En dat zijn Oekraïense bronnen die dat zeggen. Nou, ik denk ook wel dat dat klopt. Het is alleen bij Kupiansk zo dat dat niet de eerste keer is. Afgelopen zomer hadden ze zelfs 800 tanks daar paraat staan. En die zijn ook deels gaan aanvallen in dat gebied. Maar het is heel erg lastig te veroveren voor de Russen, dat gebied. De Russen willen eigenlijk tot aan de Oskil-rivier komen om daar een soort geriefelijke frontlinie te bouwen, waar de Oekraïners dan ook niet meer overheen komen. Daar lijkt het op, maar daar zijn ze nog een kilometer of 18 vandaan. Dus dat lukt niet. Maar ook in die regio, dus in de provincie Kharkov, daar wordt al maandenlang hevig gevochten. En de Russen lijken daar ook op alles te willen zetten om tot Kupiansk te geraken. Ja, maar als we dat vaststellen en het bij elkaar optellen, de aanvallen op Avdiivka en Kupiansk, welke strategie van de Russen ontwaar jij daarin? Het lijkt erop, Sofie, dat kijk, een maand of twee geleden werd Mariinka, een klein Avdiivka-achtig plaatsje, bij Donetsk ook, werd veroverd. Uiteindelijk de laatste straatjes werden daar veroverd. Avdiivka is ook een voorstadje van Donetsk. En Donetsk is eigenlijk de hoofdstad van de, laten we zeggen, de door Rusland gecontroleerde gebieden. Dus voor de Rusland is die stad heel erg belangrijk. Er wonen ook nog 1,5 miljoen mensen, zeggen ze. Om die stad te vrijwaren van Oekraïense artillerie is Avdiivka heel erg belangrijk. Bij Kupiansk is het meer dat men het front daar lijkt het in een soort plooi wil leggen. En ik denk dat na de inname van Avdiivka, maar goed, dat kan weken, misschien zelfs maanden duren, zie Bachmut. Het is een soort Bachmut 2.0. Daar heeft de strijd 8 maanden geduurd. Het lijkt erop alsof de Russen in elk geval een soort frontlinie willen maken die op een soort natuurlijke wijze langs rivieren en langs bergkammen, heuvelkammen en langs de Dnieper in het zuiden, dat ze daar een soort stabiel front willen maken. Om dan vervolgens, denk ik, over onderhandelingen te gaan beginnen. Maar zie je tekenen dat Rusland zou willen bewegen naar de onderhandelingstafel? Nee, zeker niet. Kijk, Poetin heeft zich 2 uur laten interviewen gisteren, hè, door Tucker Carlson. En ja. Het woord onderhandelingen, ik kwam daar geloof ik niet in voor. Althans wel namens zijn interviewer, maar niet namens hemzelf. Dus daar bleek op geen enkele manier uit. Hè, want de doelen zijn nog niet bereikt, zei Poetin. We moeten Oekraïne nog steeds denazificeren. Ja, met die term kun je natuurlijk alle kanten uit, want het is blijkbaar nog niet gelukt. Van Russische zijde, dus onderhandelingen. Poetin is in ieder geval niet degene die daarover begint, dat ik het zo zeg. Maar goed, we moeten zien. We weten dat het front vast ligt en dat het al een jaar vast ligt. En het lijkt erop alsof de Russen, in elk geval op het slagveld, lijkt het erop dat de Russen dat nog iets vaster willen laten liggen. Ja, en dan, Michiel, dat nieuws dat president Zelensky, de Oekraïense president uiteraard, zijn topgeneraal Zaluzhny aan de kant heeft gezet gisteren. Het hing al een hele tijd in de lucht. Hè. Nu lijkt de kogel door de kerk. Maar wat heeft Zelensky nou precies besloten? Want Zaluzhny is niet helemaal weg, toch? Nee, we moeten nog kijken hoe dat loopt. We weten in ieder geval dat hij weg is als oppercommandant. En dat hij vervangen is door Oleksandr Sirski. Ja, kijk, de verandering is eigenlijk, gek genoeg, er is natuurlijk heel erg veel nieuws over. Er is heel veel commotie over, ook op de sociale media, zeker ook in Oekraïne. Maar de stap is niet zo groot. De stap is, laten we zeggen, een relatief veilige stap. Oleksandr Sirski was de tweede man achter Zaluzhny. Een man met eigenlijk meer gevechtservaring dan Zaluzhny, omdat hij in 2015 al de slag bij Debaltsevo. He, toen de oorlog nog wat kleiner was, toen hij daar de Oekraïners leidde. Hij heeft ook succes gehad met het ontzetten van Kiev en ook de herovering van hele gebieden in de Kharkiv-regio. In die zin een verandering. Zelensky moet blijkbaar iets doen, voelde die druk ook. Maar een enigszins, veilige verandering. Mm-hmm. Van Zaluzhny naar Sirski, een ander soort commandant. Maar wel iets anders weer. Nou ja, dus dan nog maar eens die vraag. Hè. Waarom besloot Zelensky uiteindelijk toch tot deze wissel? Als je zegt, in koers zal het niet heel veel uitmaken. Ik denk dat hij wel iets moest. Kijk, het offensief, wat een lenteoffensief was vorige lente. Dat is niet goed gegaan. Het is uiteindelijk een najaarsoffensief. Ja, dus hij moest iets en er was ook wel onmin tussen de twee. Zaluzhny begon zich steeds meer naar buiten toe te uiten. Hij schreef een stuk in The Economist, een soort opinieartikel. Vorige week nog een stuk, notabene, op de CNN-website. Ook een ingezonden brief. Ik denk dat het ook lastig was voor Zelensky, die natuurlijk uiteindelijk het oppercommando heeft van het leger. Hè, dat er natuurlijk een tweede man is die zich voortdurend uit. Die enorm populair is, ook in Oekraïne. En die dus eigenlijk een soort halve politicus aan het worden was. Mm. En dat is voor een president natuurlijk heel erg lastig. En dat zal bij Sirski, dat was eigenlijk toch een beetje zijn rechterhand. Ook als Zelensky het slagveld bezoekt, is die Sirski er altijd bij. Met hem ligt dat toch iets anders. Maar vorige keer zei je tegen me, toen we elkaar spraken over deze kwestie, het leger zou dat ontslag of het een andere positie van Zaluzhny wel eens niet kunnen pikken. Wat is tot nog toe de reactie geweest op deze personele wissel, bedoel ik, bij het Oekraïense leger? Er zijn inderdaad militairen die zich negatief uiten. Ik heb er zelf ook een paar gesproken, hoor. Maar het valt me mee, moet ik zeggen. Het lijkt erop alsof de Zelensky dit toch tactisch heeft aangepakt. Hij heeft er lang mee gewacht. De geruchten waren een dag of 10 al gaande. Maar blijkbaar heeft hij toch het in goede orde afgehandeld met Zaluzhny. Ze zijn samen op de foto gegaan gisteren toen het bekend werd. Met een ferme handdruk. Het was echt een groot probleem geworden voor Zelensky. Voor de president. Als Zaluzhny als een soort ontevreden en boos vertrokken was, dan was dat. En dan zou de publieke opinie zich wellicht tegen de president keren. Maar dat is niet gebeurd. Nee. De publieke opinie is ongeveer altijd de machtigste macht in Oekraïne. En dat is niet gebeurd. Dus wat dat betreft lijken ze het in goede orde deze onmin volgens nog te hebben gemanaged samen. Ja, toch de druk aan het front loopt op. Ik wil even met je luisteren naar een fragment uit onze podcast Europa draait door. Daarin is de Britse journalist John Sweeney te gast, die Rusland en Oekraïne al decennia volgt. Op de vraag of hij zich zorgen maakt over het komende jaar voor Oekraïne, zei hij het volgende. I'm afraid because the West has got bored and we prove fickle. And this is foolish and stupid. Mm-hmm. I'm afraid because of Trump blocking American aid as we speak now. But also if Trump gets power. And I'm afraid that the Ukrainians, who are smart people, can see the West's failure to support them effectively. And that is having a big effect on their morale. Mm-hmm. Having said that, if you're asking me, and you are asking me, I would also say that the Ukrainian sort of their resilience, their ability to fight, is pretty off-planet. It's pretty extraordinary. Mm-hmm. So I think that they're going to be in trouble this year. But I think that they will almost certainly survive. Ja, we horen de Britse journalist John Sweeney hier dus zeggen, die Oekraïne-moeheid in het Westen, die heeft ook wel degelijk effect op de Oekraïners. Michiel, hoe is het moreel bij de Oekraïners? Wat viel jou op tijdens jouw reis? Nou ja, het idee dat, wat in het Westen ook wel eens ook deze man weer een gewaardeerde collega verwoord, dat Oekraïners een soort buitenaardse vechters zijn, die resilient zijn, hè, die altijd verder gaan. Kijk, dat is natuurlijk op een gegeven moment, dat klopt op een gegeven moment niet meer. En ik denk dat voor bijvoorbeeld president Zelensky is dit ook heel erg lastig mee te dealen. Kijk, als je een buitenwereld hebt die naar de Oekraïners kijkt als, goh, ze zijn zo dapper en ze gaan maar door. Ik zie bij Oekraïners, en dat is eigenlijk al 2 jaar toch een andere sfeer, namelijk wij moeten dit wel doen om te overleven. Het is een overlevingsstrijd. En het heeft niet zoveel meer met romantiek te maken. En het heeft vooral ook te maken met inderdaad gewoon weer die levering van wapens. En daar heeft mijn collega natuurlijk wel gelijk. He, dat het Westen tekort schiet in Oekraïnse ogen om Oekraïne te verdedigen. Dus los van moreel, los van moraal motivatie, gemotiveerde militairen, heb je natuurlijk ook gewoon wapens nodig om mee te vechten. Als het gaat over Avdiivka, waar we net mee begonnen daar. In alle verslagen van de militaire verslaggevers die er zijn in Avdiivka, die zeggen, ja, die militairen klagen over een tekort aan wapens. Elke keer als het moeilijk wordt, dan is het een tekort aan wapens. En dan gaat het niet over een gebrek aan moreel. Het moreel, en nogmaals, heeft er vooral alles mee te maken dat die militairen ook voelen dat als ze teruggedrongen worden in Avdiivka, dan moeten ze bij een volgende stad weer verder gaan vechten. Dus het is maar beter om bij Avdiivka te winnen. In die zin, ja, het moreel hooghouden heeft alles van doen met praktische resultaten op het slagveld. Dankjewel, Michiel Driebergen. Over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne was dat. En de nieuwe podcastaflevering van Europa Draait Door met de Britse journalist John Sweeney is vanaf maandag te beluisteren op alle podcastplatforms. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. De Amerikaanse regering voert de druk op Venezuela op om vrije verkiezingen te houden. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft beloofd die verkiezingen dit jaar te organiseren, maar hij wil niet dat de populaire kandidaat van de oppositie meedoet. En dus kondigen de Amerikanen weer strengere sancties aan. In de studio collega en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. Edwin, eerst maar even, wat houdt die strengere sanctie van de Amerikanen tegenover Venezuela in? Komende weken, hè? Op korte termijn nog niet zo heel veel. Het gaat om dat de Amerikaanse bedrijven hun banden met mijnbouwbedrijven in Venezuela moeten stopzetten. Inderdaad, deadline komende dinsdag. Maar op termijn is er een strengere sanctie aangekondigd in april. En dan gaat het dus om de contacten met oliebedrijven. Nou, dat is natuurlijk een grote sector in Venezuela. Er is een Amerikaans bedrijf ook betrokken, Chevron. Sinds de sancties zijn juist weer weggenomen. Die heeft investeringen gedaan, die is daarmee bezig. En dat zou dan in april ingaan. Maar goed, waarom komen de VS nu met dit soort sancties, met de aankondiging daarvan? Waar zijn ze zo boos over? De aanleiding was het disqualificeren van de belangrijkste oppositiekandidaat. Je noemde haar al, Maria Corina Machado. Zij wordt beschuldigd door de rechter van belastingfraude en het steunen van Amerikaanse sancties. Het is een soort wisselwerking. En daardoor mag zij dus niet meedoen met de verkiezingen. En daarmee schakelt Maduro, want het is dan een rechter, maar de rechter is totaal een marionet van de regering daar, zijn belangrijkste kandidaat uit. Maar waarom is die zittend president in Venezuela, Maduro, zo bang voor die politica van de oppositie? Want zijn partij is al jaren oppermachtig. Ja, hij heeft alles onder controle, ook de kiesraad. Maar zij is razend populair. Dat bleek ook afgelopen oktober toen. Kijk, de oppositie heeft een enorm apparaat opgetuigd om tot een gemeenschappelijke kandidaat te komen. Ze hebben de afgelopen 25 jaar proberen ze al deze regering weg te krijgen. En nu hebben ze eindelijk een gemeenschappelijke kandidaat. Dat is Maria Corina Machado, een conservatieve rechtse vrouw die volgens de inschatting, want er zijn nauwelijks opiniepeilingen mogelijk in Venezuela, maar wel gaat winnen. Want Maduro die laat alles in het honderd lopen en kan rekenen op 15% van de stemmen, zo'n beetje. Dat is de inschatting. Dus hij wil haar weg hebben. Dus ze is heel populair in Venezuela. Ja. Je hebt ook met haar gesproken, hè, tijdens jouw laatste reis. Ja, klopt. Ik heb natuurlijk in die periode, dat was afgelopen zomer, zag zij en iedereen eigenlijk dit al aankomen. Want het uitschakelen van tegenstanders op deze manier met vage rechtelijke beschuldigingen is een beproefd recept door Maduro. Dus ik vroeg haar, wat ga jij doen als dit gaat gebeuren? En toen zei ze dit. Usted no pretende que yo voy a decir eso aquí, ¿verdad? Y que se los adelante a ellos, ¿verdad? Ja, nou ja, eigenlijk zegt ze, ja, jij denkt toch niet dat ik dat tegen jou ga vertellen? Want dan vertel ik het ook tegen hun. Je bedoelt wat mijn strategie wat ga ik dan hoe ga ik dan reageren? Maar ik weet van haar dat zij rekent op de internationale druk en op de mobilisatie in het land zelf. In de hoop dat, ja, dat zij zo populair en gesteund wordt door het internationale gemeenschap, dat Maduro niet meer om haar heen kan. Maar ja, nu heeft hij het dus toch gedaan, Maduro. Heel brutaal, maar tegelijkertijd ook onvermijdelijk voor zichzelf. Want als zij mee gaat doen met de verkiezingen, dan is het einde verhaal van Maduro. Ja, maar nou zit Maduro dus met die dreiging van nog hardere, grotere Amerikaanse sancties. Misschien moet je nog even uitleggen, waarom vinden de Amerikanen die situatie in Venezuela zo belangrijk? Ja. Nou ja, antwoord 1 op deze vraag is natuurlijk altijd olie. Want Venezuela is een olie-exporteur. De Amerikanen hebben altijd die olie met veel genoegen geïmporteerd tot 2019, toen de eerste sancties binnenkwamen. En ja, zijn erg happig op het weghalen van die sancties. Want nou ja, de oliebedrijven in de VS die drukken op de regering van Venezuela, VS. Van jongen, wij willen daar aan de gang. Dus dat is het ene punt. Ja, het andere punt, de VS heeft natuurlijk ook wel belang bij dat er eindelijk eens iemand van de oppositie aan de macht komt. Zeker Maria Corina Machado, die gelooft, nou, zij is een conservatief rechts, gelooft heilig in de vrije markt en is daarmee eigenlijk precies tegenovergestelde van Maduro, die alles naar zich toe trekt, alles moet door de staat worden georganiseerd. Een natuurlijke vijand van de VS en Machado is een natuurlijke vriendin van de VS. Dus, ja, dus de VS hebben er ergens ook wel belang bij als deze Machado wel mee zou mogen doen aan de verkiezingen. Ja. Maar dan terug naar die vraag. Is de huidige president Maduro gevoelig voor die Amerikaanse druk die nu opgevoerd wordt, denk je? Nou, op een bepaalde manier wel. Want als die sancties in de oliesector door zouden gaan, dan leidt hij daar zelf ook onder. Hij wil die olie graag kwijt. Dat lukt nu maar mondjesmaat naar andere landen. Bijvoorbeeld China, Rusland. Die helpen dan nog wel het een en ander af en toe. Maar VS is natuurlijk veel gemakkelijker. En nou ja, daarnaast heeft hij natuurlijk ook de druk vanuit de regio. Hè. De Organisatie van de Amerikaanse Staten is echt heel erg, zit echt bovenop die democratie van Venezuela. Tegelijkertijd zie je dat de afgelopen, nou ja, jaar in buurlanden als Colombia en Brazilië, ja, linkse leiders aan de macht zijn gekomen die druk juist heel erg laten vieren. Dus ja, het is allemaal heel relatief. En waarschijnlijk denkt hij, hier kom ik wel mee weg. Maar hoe hard is die Amerikaanse dreiging dan? Ik bedoel, zijn de Amerikanen bereid hun poot tegenover Venezuela stijf te houden als Maduro zich kennelijk, ja, als ik je goed begrijp, ook wel meer gesterkt voelt door zijn bondgenoten in de regio? Ja, nou precies daarop speculeert Maduro dat niet zo hard zal zijn. Die Amerikanen, we zagen het al, hebben ook belang op korte termijn bij die Venezolaanse olie. En het is maar zeer de vraag of zij in april inderdaad heel hard gaan terugslaan met die oliesancties. We zagen in oktober ook, in oktober werden die sancties weggehaald, of in ieder geval verminderd heel sterk. Alleen maar op de vage belofte van Maduro dat hij verkiezingen zou gaan organiseren. Meer niet. Het was nog niet eens gezegd dat Machado mee mocht doen. Want dat zat al in de pen dat zij niet mee mocht doen. Dus alleen al op basis daarvan hebben die Amerikanen toen die sancties verlicht. En het is maar zeer de vraag of ze heel hard gaan terugslaan in april. Maar is er überhaupt een kans dat deze president, Nicolas Maduro, zoiets als vrije verkiezingen gaat toestaan en dan ook zo zal organiseren? Als, ja, dat is waar de Amerikanen nu dus formeel op inzetten. Ja, die kans acht ik heel klein. Hij komt er al zo lang mee weg. En het is, ja, ik volg dit regime al 25 jaar. En het zit in de genen van het regime om aan de macht te blijven. Ze hebben van begin af aan gezegd, die andere, lees de oppositie, zal nooit meer aan de macht komen. Dat is van begin af aan een soort wapenleus geweest. En ja, daar zal die op rekenen dat hij daarmee wegkomt. En ja, de kans dat zij eigenlijk is uitgesloten, want dat zou het einde van het regime betekenen. De kans dat zij mee mag doen. Mee mag doen. Ja. Maar de Venezolanen zelf, gaan die dit pikken, denk je? Ja. Nou, de Venezolanen zelf zijn in het verleden, daar heb ik dus over 25 jaar al zo vaak massaal de straat op gegaan. Mm-hmm. Heel veel van de kritische mensen zijn geëmigreerd. We hebben het over 6 miljoen immigranten. Mensen die de repressie en de economische situatie zijn ontvlucht. Nou ja, wie achter is gebleven, durft vaak niet. Want de repressie is enorm. In het verleden zijn echt ook massademonstraties hard neergeslagen. Dus ja, wat gaan de Venezolanen doen? Maria Corina Machado zelf rekent op mobilisatie. Uiteindelijk zal ze ook daarop aansturen. sturen, denk ik. Maar de vraag of dat inderdaad zal gebeuren, is groot. Het is in het verleden gewoon te slecht afgelopen. Mm. En nogmaals, er zijn 6 miljoen met mensen die de straat op gingen, worden opgepakt, neergeknald als het nodig is. Tegelijkertijd, er zijn dus 6 miljoen mensen in het buitenland nu van de meer dan 30 miljoen. Dus 1 op de 5 Venezolanen is in het buitenland, stuurt geld terug naar de familie. En die kunnen daar weer min of meer mee rondkomen, ondanks de enorme economische chaos die er in Venezuela heerst. Mm. Dus op een bepaalde manier is de situatie economisch voor veel families ook wel iets beter geworden. En dat haalt de druk van de ketel. Dus de vraag is of zij voor een politiek, voor de democratie de straat op zouden gaan. Ja, maar je zegt, daar zinspeelt Machado, of die hoopt daar eigenlijk wel zeker, op. En ze hoopt dus op meer internationale druk, waardoor ze toch zou kunnen deelnemen aan die verkiezingen. Komt hij er ergens, denk je? Ik bedoel, de Amerikanen komen dus met deze sancties. Je zegt, hoe hard die zijn is af te wachten. Ja. Is er druk van andere internationale partijen te verwachten? Ja, de Organisatie van Amerikaanse Staten is al jarenlang heel erg fel op Venezuela. Maar wat ik al zei, de buurlanden die redelijk goede relaties hebben aangeknoopt nu met Maduro, die hebben echt de isolatie die hij de afgelopen jaren had wel doorbroken. Dus Maduro voelt zich gesterkt. De oppositie staat eigenlijk machteloos. Zij rekent op die internationale mobilisatie en intern. Maar ik vraag me zeer af of die gaat komen. En daarmee zien we dat de oppositie na 25 jaar in dit regime nog steeds achter het net vist. Mm. En dus haalt Maduro vooralsnog alles uit zijn trucendoos om haar onschadelijk te maken. Ja, en let wel, die verkiezingen hebben nog niet eens een datum. Dus die moeten ook nog worden uitgeschreven. Het is dus echt één grote poppenkast. Mm. En de Amerikanen houden op een bepaalde manier een beetje druk op de ketel. Beetje. Over de druk van Amerika op Venezuela hoorden we collega en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. Heel veel dank, Edwin, voor jouw komst. Daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Umberto. Daarin is Ruben Terlouw te gast over de fotoserie die hij maakte in Myanmar. Dat is direct na 2 uur. Wij zijn er maandag weer om 2:30. En dan bij ons aandacht voor de populariteit van de rechtsradicale Alternatieven für Deutschland. Onder jongeren met name. Dat en veel meer dus maandag vanaf 2:30. Ik wens u voor nu een heel goed weekend. Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er haast nooit mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd vanavond om 22:30 voor mijn verhaal. Op NPO 2. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek.